نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 13 پارے کا رکوع نمبر 14 ہے، آیت نمبر 7 سے 12 سورة ابراہیم. پارا نمبر 13 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 7 to 12 سورة ابراہیم. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب خبردار کر دیا تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ، البتہ اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تم کو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور البتہ اگر ناشکری کی تم نے، إِنَّ عَذَابِي، بے شک میرا عذاب، لشدید، البتہ سخت ہے. وَقَالَ مُوسَى، اور کہا مُوسَى نے، إِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو، أَنْتُمْ، تم، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو کوئی زمین میں ہے، جَمِيعًا، سارے کے سارے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، لَغَنِيٌّ حَمِيد، البتہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نَبَأُ الَّذِينَ، خبر ان لوگوں کی، مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے تھے، قَوْمِ نُوحٍ، قوم نوح کی، وَعَادٍ، اور عاد کی، وَثَمُودَ، اور ثمود کی، وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کی، مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد تھے، لَا يَعْلَمُهُمْ، نہیں جانتا ان کو، إِلَّا اللَّهِ، مگر اللہ تعالی، جَاءَتْهُمْ، آئے ان کے پاس، رسلهم، ان کے رسول، بِالْبَيِّنَاتِ، ساتھ روشن دلائل کے، فَرَدُّوا، تو انہوں نے پھیر دیا، اَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو، فِي أَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہوں میں، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، إِنَّا كَفَرْنَا، بے شک ہم کفر کرتے ہیں، بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تم، ساتھ اس کے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَفِي شَكٍ، البتہ شک میں ہیں، مِمَّا تَدْعُونَنَا، اس چیز سے جو تم بلاتے ہو ہم کو، إِلَيْهِ، اس کی طرف، مُرِيب، بے چین ہے. قَالَتْ، کہا، رُسُلُهُمْ، ان کے رسولوں نے، أَفِ اللَّهِ، کیا اللہ کے بارے میں، شَكٌّ، شک کرتے ہو، فاطر السماواتی، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، يدعوكم، وہ بلاتا ہے تم کو، ليغفر لكم، تاکہ وہ بخش دے تم کو، من ذنوبكم، تمہارے گناہوں میں سے، ويؤخركم، اور مؤخر کر دے وہ تم کو، يعني پوسٹپون، الى اجل مسمى، طرف ایک مقرر وقت تک کے لیے. قالوا، انہوں نے کہا، ان انتم، نہیں تم، الا مگر، بشرم مثلنا، ایک انسان ہو ہم جیسے. تریدونا، تم چاہتے ہو. ان تصدونا، کہ تم روکو ہم کو. اما، اس سے جو. کانا، تھے. یعبدو، عبادت کرتے. آباؤنا، ہمارے باپ دادا. فاتونا، پس لے آؤ ہمارے پاس. بسلطان مبین، کوئی کھلی دلیل. قالت، کہا. لہم، ان کو. رسولہم، ان کے رسولوں نے. ان نحنو، نہیں ہم. الا، مگر. بشر مثلکم، ایک انسان تمہارے جیسے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی. یمنو، احسان کرتا ہے. علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے. ان نأتیکم، کہ ہم آئیں تمہارے پاس. بسلطان، ساتھ ایک دلیل کے. الا، مگر. بإذن اللہ، ساتھ اللہ کے اذن کے. وعلی اللہ، اور اللہ پر. فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان لانے والے. وما لنا، اور کیا ہے ہم کو. اللہ نتوکل، کہ نہ ہم توکل کریں. علی اللہ، اللہ پر ہی. وقد ہدانا، حالانکہ تحقیق اس نے ہدایت دی ہم کو. سبولنا، ہمارے راستوں کی. ولنصبرن، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے. علی ما، اوپر اس کے جو. آذیتمونا، اذیت دے رہے ہو تم ہم کو. وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی. فلیتوکل المتوکلون، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے توکل کرنے والے. بس جی.